سورۃ النبا مکی سورۃ تے وز سورۃ معارج او مکی د نزیات نه نازل شوی دی. نزول کی اتی ایم دے او ترتیب کی اتاو ایم دے. سلویخ آیاتنا درکو گانی دی. د سورۃ یو بل نوم دے تساؤل او سورۃ عام. مکی شواهد ذکر شو د اثبات د قیامت د پارا نو او زورن اور کی اغه چاته چې د قیامت نه انکار کی. مخکې د قیامت نوم ذکر شو درې کرته یوم الفصل نو اوس دې صورت کې هغه انعامات ذکر کړي چې پاکي خلق مشترک او چې په قیامت کې جدائی راشي ځکه فصل جداوال ته مخکې اشتراک غواړي نو داسې نعمتونه به ذکر کړي چې پاکي ټول خلق دنیا کې شریک یا مخکې عقلي دلایل ذکر شو مختصر د قیامت د پاره دې صورت کې د غټ غټ نعمتونو بیان کوي چې الله په قدرت دلالت کوي په دې خبره چې الله قیامت راوستي شي. د صورت داوا ده زورنه منکرینو د قیامت لا په صورت کې عقلي دلایل به ذکر شي او د صورت مرسلات چې کوم ایز سماو فرجت ایوی داغی تفصیل بوشی و پوتیاتی سماو سرا اول تیوی زل جیبال و نصفت و نتیوی صورت الجیبال اول تیوی علم نجل ارز کی فاتا نو دلتی بی تفصیلو که علم نجل ارز محادا اول تیوی ان طریقوی لازویلن نو دلتی بی داغی تفصیلو که ان جهنم مکان مرسادا او بیا بشارت مومنانو تا شفاعت قهری بردوشی او صورت کې بلس انعامات ذکر شي چې پاغه کې ټول مخلوق شریک دي که مسلمان دی او که کافر غټ غټ نعمتونه الله او د منونکو د پاره لس تخویفات او د منونکو د پاره لس بشارتونه زیری بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عما د سبب بارکی يتساءلون د خلق تپوسونه کوي دی یو بلنا در سباره کې دی ته پوس کوي ان النبا العظیم په اړه د خبر لوي کې قیامت ته نبا وي دا غټ خبر ته وي محتم بشان سیس هغه باره کې دی وبنه ته پوس کوي چېشته او کنيشته او کله وي الذي هم فيه مختلف پونچ دیوا کې اختلاف کوون کې دي کلنا دا سیندا سیالمون زردا چری وو پوشي ثم کلنا بیا دا سیندا سیالمون زردا چری وو پوشي دنیا کې با دیو پوشی یا قبر کې داسې قیامت کې هم پوشی اوس هغه سلور نعمتونه ذکر کړي چې پاکي ټول خلق شریک دي مؤمنان کافر غریب مالدار ټول دغې نه پیدا دي علم نجعل الارض ایا موږ نه ګرځور زمکه میهادن پرش په دې زمکه باندې ټول خلق اوسېږي دینه پیدا دي د ارچا د پاره ده کافر مسلمان ټول والجبال اغرنا اوتادن میخونه چې دا میخونه دي د ازمکه ودرولې ده دا ارچا ده پاره دي وخلقناکم امو پیدا کړی تاسو ازواجن جوړیا وجعلنا نومکم امو ګرځولې تاسو خوب سباتن آرام نو دې څنګه ده چې دا جوړې په مسلمانانو کېشته کافرو کې نشته او کوم خزا او نرشتی مسلمانانو کیم دی اغام خوب کئی مسلمانانم کئی او دا یو آرام دی و جالن اللیل امونگر زول نشپالی باسن پردا دا یو پردان لاغر زول چی تیار شی نو دا خلقو دا پار یو پرده شی و خوبمو کی و نرخ پل سهوائی جی چا دا پرده سا تعلق ساتی پرکی نو دا دار چا دا پار دا و جالن النهار امونگر زول نورز معاشانا د پاره د ژوند تیرولو چې د ژوند تیرولو اسباب پدې کې خلق وګټي او ژوند پتیر کی وبنینا موږ جوړ کړلې په حکم د پاستاسو سبان شې داده او مضبوطه چغه و اسمان ندي او ټول خلق د پاره دي او جاننا سراج او حاجا امونګر زولدار دیوبلی دن کې چنور دې او انور نار سوق پیدا لی مسلمان تی عملی، کافر تی عملی، دوست تی عملی، دشمن تی عملی. او دا نور نه پیدا غستل دا نور له تکلیف ورکول نه دی. و دا یو خبره چلته چا وره چې په کومه قصه کې خوره کړله، مونږ یو کس راي ما ته وای یره وای دا خلک وای چې دا سولري دی خلق لګول دا شیشه نه دا خو د نور له دی تکلیف ورکوي. یا خدای پاک مه په دې نور له تکلیف نه ورکوي، ګډه غټ شه دی. دا خو الله یې مونږ نور ګرځولې ارسوک دی پیدا دی چې داغي دا پیدا شو چې خلک دغه دی پکی پی چلیږي، رناګانی پی کوي، بیټری پی چارج شیدا کی، او د دین علاوه د خلکو د پاره نه کارونه پیم کوي. او اسیم د انوار د انسان د بدن د پاره زوریم دی. زما یو ملګری دی کراچۍ کې پاتې کیږي، مونږ یو ځای سبق ویلو، هغه یو ځل ما ته قصه وکړه، وای زمونږ هغه زما یو دوست دی او په جرمنی کې وي. نو کله هغه ما ته ټلیفون کوي، یو ځل ورته ما ټلیفون وکړلو، ډېره موده خبرې نه وی شو. هغه ما ته وی چې مولوی صاحب صبر کوه، لږ سات پس ته ټلیفون کوم. و انتظار انتظار ګنټه وشوه، ګنټه پس راته ټلیفون وکړلو، وای ما ته وی چې تبخه پښوې خو دا تاخیر د دې وجې نه وشو چې په دې جرمني کې همیشه د سپرلې یو نور نخ کار کوي. هر مازیګر الته کې باران پونه کیږي، او دا ارس شنش نه دوړه نه تاکه سپلی پالش کی یو میاش ګرز پاغي دوړه نه لګي، نور الته نه لګي، بس په همیشه وریز وریزي او بس مازیګر کې لګه پونه وشي. یو طرف ته خدا یو خون دي کې منظر پیش کوي، خو بل طرف ته دي کې نقصانات هم دي. غنم الته نه کیږي، سب جوار کیږي، غنم خو د ګرمۍ سره تعلق ساتي. قبل طرف ته د خلقو بدنونه هم ډیر خرابي، مرزونه پکې نور پینه لګي، کله کله نور راه کار شي، کله کله چې نور راه کار شي داخلك بیا منډي وي نور ته ځان ښکارا کوي. ناغوي ماته وی چې نن نور راه کار شو، یو نمونږ ته چې حالت کې چرته دا کپڑے وباسو د نور ته خپل وجود ښکارا کو، دی وجود له د نور دا رڼام ضروری ده. وای دا د کافر ملک دی، وای دا سړی او خزه پردنه کوي، وای بس هغه خو ګډ وډو خو موږ مسلمانانو نمونږ داسې یو پټ ځای کتو د پردې چالت کې موږ نور ته پټو کنه پنا کینو، ادا خپل وجود ته ښکارا کو. نو ګرځېدو زه نه نو یو ګنټه موږ ګرځې اوس مې وای زه معلوم کړل پیدا کړو، هغه نور ته مې کپڑے استلی او ځان وته مخامخ کوم، نو تا ته وی خبرې کو. نن د الله یو نعمت دی، موږ خلکو د نور نه تنګیږو، مو لکه ګرمي ده او ده ټیک ده، ګرمي به مېږي کې نه دې فواید هم شته. دا موږ له چې الله کوم ملکونه را کړلي، په دې کې سلور موسمونه دي، په دې کې هر قسم ته چې څوک فصل کری کېدی شي هغه ملکونو کې هر قسم نه شي کېدی. سراج وهاج او دغه دي میجنۍ واله خو ظالمان دي، په زړه د کاپر ویښته ولاړ دي چې کله ضرورت نو بس نه را پرېږدي، او چې ضرورت نه نو بې خرا تیزه کی. الله پاک دغه نور نمونږ له پیدا را ویسته، دا سولوري را ووتی، هر څوک ته پیدا لی سراج وهاج. وانزلنا موږ را ورو من المعصرات دا وریزونا ما ان سجاجا اوبر بیدون کی موسیرات اغ وریز ته وی نه چوڑون کی چې داغه د باران خاص وریزی، زینی وریز چې کمین او اغاس یې رول کی، او زینی غړول کی، او زینی ورول کی. دا موسیرات اغ ورون کی وریزی وی چې د باران را وری. وانزلنا موږ را ورو من الموسیراتی دنه چوڑون کو وریزو نمان سجاجا اوبر بیدون کی، او سجاج ٹپ ٹپ کون کی مانم دا نخرجا چه مونگ راو باسو بیه پده سرا هم بندانی و نبات نشین کی و جناتین باغونا الفافا گرگورا. دا لس نعمتو نے ذکر کرد چه ار سکده کی شرک تی، خو قیامت کی بیا جدائی را وسترشی. این یوم الفستی بشکورز دا پیسری کانمی قاتا دی وخت مقرره اوس دنیا کې ټول دینه پیدا لی او قیامت کې بیا جدای راوسه شي چې چا انکار کړي او یو طرف ته شي او چې چا منل نه بل طرف ته شي یو مېن په خو او رج پکې والے شي په سوري پښپې لای کی فتا تو نافوا جن تاس برازې ډلې ډلې او پوتیا دې سماو کلاو بکړې شي اسمان فکانت نوی با ابواب دروازې دروازې ابو رره زهو وې نبی رسول الله پرمایل دی چې د دوو شپېلو په منځ کې بسلوي چا ورته وي چې سلوي خورزي کمیاشتي ک کلونه هغه وي داز سنه شموي دی ابو هريره زهو وي به والله د اسمان نه باران وکي راخلق به داسې راوټو کیږي لکه څنګه چې شینکی راټو کیږي او هر انسان داغه ټول بدن هندا چې دینو زړیږي ورستیږي البته یو اډو کې نه چاغه تا دملا اډو کې وای نو دا نه ختميږي کغه دم شو خبیم سه زره پاتې اغه نه بیا دوباره انسان جوړیږي قیامت کې او پوتیا تی سما کلام بکلش اسمان فکانت ابوابا نوشی با دروازی دروازی کلاو بشی درال با پکیراش و سوی نتیل جبال اروان بکلشی غرونا فکانت وی با سرابن پشاند شگو گلام امام رازی رحمه اللہ وی قرآن کریم کې چې قیامت رازی نو د غرونو مختلف حالات ذکر شو دی یوزه کی رازی وحملت الارض والجبال فدكتا دكتن واحده بل زي رازي كلهن المنفوش پشاندا وړي ډندت کلشوي او بل زي رازي چې دا وګرځي هبا ام منصوره فكانت هبا ام من منبثا سورتي واقع کې رازي او سورتو آ کې رازي ينسي پهاره بنصفا دا وب شيندي پشندلو او دل تیراله چې سرابتي جوړ شي دا مختلف حالات تی ټول و پدی جوڑی چه غرونه و دایسی شی جرقی گی با هما دا وڑای دندت شوی پشان بایی وابنو زولیب شی او بشین دلی شی او شگوگل و تی جوڑ شی این جهنم بیشک جانم کاند دی مرسوادن مرچا لیتو آغین دا پارستر کشانو ما آبن زید واپسی لا بیسینا درنگ تیرون کی وی پیا بده کی احقابن دیر زمانه احقاب دا چی دغی سه انتها نشته نو بی انتها زمانه بی لا زوقونا دیو بنس کی پیا بده کی بردن یخنی ولا شرابن او نسکلا الا حمیمن مگر گرمی و بو و غساقن وینی زوی جزاو پاقا بدن بی پورا کوپر دیو کلو دا غٹ گناوا نو الله پاغي باندې غټه سزا مور کوي کدا سوال سوکو کی چې کوبر خو خلقو سه زمانه کړی دی دا ټوله مدولی جانم کی جواب داره چې د نیت د ټوله مرد پاره کدل الله پاک په کروڑاو جون ورکړوند کوپر کولو نو په دې وجه همیشه د پاره جانم شو انهم بشک دیو کانو لا یرجونا چقیدین ساتلا حساب نه حساب کولو حساب یې نه منلو د قیامت وکذبوا او دیو تکذیب کو به آیاتنا زموږ د آیاتونو کذابن په تکذیب کولو سره د قران د آیاتونو نه انکار کولو وکل شین او هر یو شی احسینا او موږ را ګر کړه کتابن په لیک سره الله ای زمان لیک نه بار سنشته فذوقون وسکی فلن نزیدکم ارګز موږ بزیات نکو الا عذابن مگر عذاب اوز بشارت ذکر کئی دا پریزگارانو دا پارا انا بشکالی المتقین وی با دا پارا دا پریزگارانو مفازن کامیابی حدائقا باغونا و آنا بننگر و کوایبا او زوانی جنکی اترابن همزولی و کوایبا و پیغری اترابن همزولی و کاسن دیحاقا او پیالی ڈکی دا شرابو لا اسمعونا دیو بناوری پی حفدی کی لغوان بی حود خبری ولا کذابون دروغ جزان بدل بیمی ربی کسا دربنا اتوان بخشش حسابن بی حساب رب السماوات رب داس پانون دیو دزمکی و ما بین هما و سچ پمیزدی کری الرحمن مهربان ذات لا یملکون دی و مالکان نیمینو دا غصه خطابند خبرو کولو دا یری دا وجن اللہ سب خبری نشی کولی یوم یقوم الروح پا آورز چودرگی جبریل والملائک تو ملائک سپن سپا سپا لا یتکلمون دیو با خبری نشی کولی ان لامن مگر آغسو کو ازین الله الرحمن چې اجازت کړی هغه ته مهربان ذات وقاله ویلی ثوابن صحیح خبره هغه څوک به سپارش کوي چې عقیده ټیکوي او دا هغه چا د پاره به سپارش کوي چې دغه عقیده ټیکي او الله ته اجازه ټوکی د قیامت پر ورځ به هیڅ خبرې نشي کولای سی پیغمبران به کوي او پیغمبران چې وای نو ربي سلم ربي سلم یا الله خیر کی یا الله خیر کی او نبی علیہ السلام د خپل امت د پاره و چې ربي امتي ذلک الیوم الحق دا ورځ د حق فمن شاء اتخذان د چا چې خو دی نسی الی ربه پتر د خپل رب ماون زید واپس ای انا بشکم انذرناکم یرو تاسو عذابا قریما د عذاب نیز دینا یوم ينظر المرء فورز چوبوی نسنه ما غس قدمت داه چې مخکې لګلنی د دوانو لاسونو ويقول الكافر اويب كافر يا ليتني هاي افسوس دې مال را كنت تراما چې وې زخاوري دا پاو کې چې الله پاک به حیوانات ته وې تاسو خاوري شي ختم شي نه وې کاش زم دا وې امتیازات د صورت دا شو چې لس انعامات په دې کې ذکر شو عام هر خلق به کې شریک او خاص بشارت د کافر ارمان په کې ذکر شو چې يا ليتني كنت تراما